góry zorganizowane lokalnymi drogami przez Świdnicę i Czerwieńsk. Auta jadące w kierunku Krosna Odrzańskiego policja przepuszcza po poboczu w miejscu wypadku. Wzmożony ruch na głównych trasach i wyjazdach z dużych miast. Policja ostrzega przed pierwszym przedświątecznym szczytem na polskich drogach. I przypomnijmy, Radosław Kowry z Komendy Głównej Policji powiedział, że w wielu miejscach można spodziewać się patroli policji. Sprawdzimy stan techniczny, sprawdzimy, czy pasażerowie są przewożeni zgodnie z przepisami. No to są nasze podstawowe działania, które mają pomóc w tym, żeby tych wypadków było jak najmniej. Natomiast płynność ruchu priorytet. Apelujemy o rozwagę, bezpieczną jazdę i nie nadużywanie prędkości. I to wszystkie informacje w tym Radionawigatorze. Radionawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 grudnia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Ma powstrzymać chaos w wymiarze sprawiedliwości, mówi rząd. Zdaniem opozycji jest pretekstem do represjonowania sędziów. O nowelizacji ustaw sądowych rozmawiali goście śniadania w Trójce. Mimo wojny interesy jak zwykle. Ukraina przedłuża umowę o tranzycie gazu z Rosji na zachód. Będą jeszcze dwie licytacje na antenie Trójki w ramach akcji Święta bez granic. Nowe przepisy mają doprecyzować, że kwestionowanie statusu drugiego sędziego jest deliktem, czyli przewinieniem dyscyplinarnym, mówił w Trójce minister Michał Woś. Jaki jest klucz tej ustawy, czy w ogóle sytuacji? Przede wszystkim porządek konstytucyjny, czyli czym jest Krajowa Rada Sądownictwa. Czyli to jest wydźwięk reformy sprzed 2 lat. Ta Krajowa Rada Sądownictwa jest zgodna z konstytucją, zgodna z prawem, natomiast część sędziów, zachęcona źle zinterpretowanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, postanowiła kwestionować to, czy dana osoba jest sędzią, czy nie jest sędzią. Nie można w Polsce pozwolić na coś takiego, bo to prowadzi wprost do anarchii. Ustawa jest efektem nieudanej reformy sądownictwa, uważa z kolei Marek Sawicki z PSL i dodaje, że ludowcy proponują okrągły stół. Prawo i Sprawiedliwość 4 lata reformuje wymiar sprawiedliwości i po 4 latach doszło do wniosku, że ten wymiar sprawiedliwości został tak zdemolowany, że potrzebna jest ustawa naprawcza, dyscyplinująca. My proponujemy, żeby w ramach tego okrągłego stołu ustalić, jaki zakres spraw ma być przydzielony sędziom pokoju wybieranym w wyborach powszechnych na poziomie powiatu. Że Krajową Radę Sądownictwa można odpolitycznić, wybierając ją także w wyborach powszechnych spośród kandydatów zgłaszanych przez wszystkie środowiska prawnicze. O skonsultowanie ustawy z Komisją Wenecką i do tego czasu wstrzymanie prac nad nią zaapelowała do polskich władz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. Komisja powinna się odnieść do ustawy po jej przyjęciu, a nie w trakcie procesu legislacyjnego, powiedział z kolei europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Powinna odnieść się, jeżeli już w ogóle, to do czegoś, co już się zakończyło, w sensie Sejm, Senat, podpis prezydenta, a nie coś, co dopiero trwa. Po drugie, presja Komisji Europejskiej jest jednak pozatraktatowa. Traktat lizboński wyraźnie stwierdza, że wymiar sprawiedliwości to jest suwerenna sprawa poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nowelizacja zwiększa m.in. uprawnienia rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych, kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Sądu Najwyższego i zakłada odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za uniemożliwianie lub utrudnianie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Umowę o tranzycie gazu z Rosją na zachód Ukraina przedłużyła o 5 lat z opcją na 10 kolejnych. Ukraiński minister energetyki poinformował, że Rosję będzie to kosztowało drożej niż dotychczas. Jedną z kwestii, którą nowy kontrakt ma rozwiązać, jest dług w wysokości 2,5 miliarda dolarów wraz z odsetkami, który Rosja powinna wypłacić Ukrainie zgodnie z werdyktem sądu arbitrażowego. Uczestniczący w negocjacjach doradca ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak poinformował, że zgodnie z porozumieniem Rosja ma wypłacić Ukrainie 3 miliardy dolarów. Ani ukraińscy, ani rosyjscy politycy uczestniczący w rozmowach nie poinformowali jednak, jaka objętość rosyjskiego błękitnego paliwa będzie tłoczona przez ukraińskie gazociągi. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 920 tysięcy złotych udało się zabrać podczas 4 licytacji w ramach trójkowej akcji Święta bez granic. A i to jeszcze nie koniec. Dzięki ofiarności naszych słuchaczy także dziś i jutro w czasie 2 licytacji będzie można zebrać dodatkowe środki. Pierwsza z nich wieczorem w liście osobistej Piotra Meca, która rozpoczyna się po 19. Dochód z akcji będzie przeznaczony na stypendia dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin, mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja. W

Paska, rysty, pais, nubla, no, rysty, pais, nubla. Para Paska, rysty, pais, nubla, no, rysty, pais, nubla. No widzę, że wzięło cię to nagranie. No tak. Elado Negro z płyty wydanej w tym roku w programie alternatywnym w zeszłym tygodniu, właśnie w tym tygodniu, który mija, patrzyłam na różne zestawienia popularnych płyt i Pitchfork na przykład właśnie najnowszą, szóstą już płytę Elado Negro zamieścił w 10 najważniejszych płytach 2019 roku. Taka sprawna, także językowa sytuacja przechodzenia od angielskiego do hiszpańskiego. Tak jak Shafter w Polsce. Tak wiesz, jak my. Na płycie audio tele pomiędzy polskim a angielskim z kolei przechodzi. Obecność Agnieszki Obszańskiej w studiu oznacza, że dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe. Dokładnie. Nie tylko namiętne będzie w kwestii muzyki, ale także będzie wyjątkowe, ponieważ to jest ten dzień, zapamiętajmy, 21 grudnia, kiedy po awanturach i kilku cichych dniach, trzeba to jasno stwierdzić, jesteśmy w stanie przedstawić nominacje w trzech kategoriach naszego plebiscytu, który podsumowuje rok 2019. Przypomnisz, jakie mamy kategorie, jakie mamy zasady ścisłe? Zasady są bardzo proste. Śledzimy cały rok, bo tych rzeczy jest coraz więcej. I teraz niektórzy dzielą sobie i płyty, bo teraz czas na wspomnienia o kategoriach. Płyta roku, wydarzenie roku i jeszcze? Mamy także książkę roku. Sprawdzam twoją czujność. 2019. Od lat także stosujemy w głosowaniu bardzo praktyczny i wygodny sposób, czyli mamy formularz specjalny na stronie polskieradio.pl / trójka. Wystarczy tam zajrzeć i po prostu po zastanowieniu oddać głos w każdej z tych kategorii, zostawić swój adres mailowy. Dla tych, którzy biorą udział w naszym plebiscycie, traktujemy go serio i nie serio jednocześnie. Mamy oczywiście drobne upominki, to książki i płyty, które czekają na swoich właścicieli. No to co? Myślę, że możemy przedstawić pierwszą kategorię. To będzie kategoria płyta roku, czyli albumy nominowane, jak zawsze kompromis, no bo trudno wybrać z tylu różnych 10. Dzięki temu, że przedstawimy teraz te nominacje, będziemy mogły korzystać z tych płyt bez ograniczeń i namiętnie. Zaczynasz ty czy ja? A zacznij, bo to chyba jest coś dla ciebie. Dobrze, w takim razie uwaga, uwaga. Kolejność nie ma znaczenia, ale pierwsza akurat na naszej liście płyt roku to płyta Igor, Tyler the Creator. Druga FKA Twigs i Magdalene. Nieumiarkowania króla, także z nominacją. A potem dziewczyna, nasza dziewczyna z Polski, Zamilska i Uncovered. The Best of Moje Getto Piernikowskiego, także na liście 10 nominowanych płyt. A teraz chyba najsmutniejsza płyta tego roku, Nick Cave and the Bad Seeds, Ghostin. No Home Record to z kolei płyta solowa, debiutancka, trudno w to uwierzyć, Kim Gordon. Po tylu latach na scenie Kim Gordon brzmi jak dziewczyna na swoim debiucie solowym i nominacja właśnie za ten album. No i teraz artystka, której trudno było nie zauważyć, Billie Eilish, pod filozoficznym dosyć tytułem płyty, który jednocześnie jest pytaniem, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Bish i Radek i ich Duch Oporu to także nominacja, a zatem została nam już tylko jedna płyta i jedno miejsce w dziesiątce nominowanych do tytułu płyty roku 2019. To miejsce przypada zespołowi polskiemu. Jazz Band Młynarski Masecki i tytuł płyty? płyta z Zadrą w sercu. Dramatyczny tytuł. Dramatyczny raczej los związany z twórcami, kompozytorami i autorami słów, po których to utwory sięgają panowie Młynarski i Masetki i w ogóle wspaniały zespół, powiększony na potrzeby nagrania tej płyty. I wiele jeszcze mogłabym powiedzieć, ale przecież nie o to chodzi. Tak, zresztą jeszcze wspomnijmy. Mówiłaś o tym, że to jest taki plebiscyt, który traktujemy trochę serio, trochę nie, bo z jednej strony ilość, te kategorie są po prostu umowne, ale są u nas od lat. Coraz więcej rzeczy pojawia się i właściwie takim hasłem wywoławczym coraz bardziej zaczyna być selekcja. My gdzieś selekcjonujemy, staramy się to robić, przyglądać światu i temu, co dookoła się dzieje. Jak to robimy? Nie nam to oceniać. No ale wybieramy i staramy się z tego, co najbardziej nam wpadło w ucho, w oko, wybrać po prostu. I zachęcamy do tej samej zabawy. Zachęcamy do tego, żeby pamiętać, że sztuka to nie zawody sportowe, ale jednak wspieranie artystów także poprzez mówienie, że podobają nam się ich książki, czy też ich płyty, czy wystawy, które dla nas przygotowują, jest po prostu ważne. Earthquake to Tyler, the Creator, jedno nagranie z płyty Igor, nominowanej do płyty roku 2019 przez Radiowy Dom Kultury. To, co wypełni nasze spotkanie do godziny 15, to oczywiście muzyka z nominowanych płyt. To będzie także przedstawienie kolejnych nominacji w dwóch pozostałych kategoriach, ale mamy także rozmaite propozycje i w ogóle myślę, że wszelkie te tematy, zauważone przez nas książki czy płyty, to mogą być też podpowiedzi dla tych osób, którym bardzo współczuję, które na przykład dzisiaj dopiero zaczynają szukać prezentów. Wpadną do nas też goście a propos muzyki i a propos myślenia o bliskich. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Jerzy Igor w naszym studiu powinien się stawić. Będziemy się atrakcyjnie nudzić, a być może nawet będziemy się nudzić w towarzystwie nie tylko dorosłych, ale i dzieci. To zobaczymy i sprawdzimy, jak będzie za kilka minut. Wcześniej jednak nasze polecenia. Zaczyna dzisiaj Agnieszka Obszańska. A ja polecam dzisiaj festiwal Metropolia jest OK w Gdańsku i okolicach. To już po raz 13. Czas między świętami a Nowym Rokiem wypełni się muzyką, literaturą, teatrem i wydarzeniami, których nie da się prosto sklasyfikować. A o festiwalu opowie już Tomasz Lipski z Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Dokładnie. To jest to ten czas taki już, no można powiedzieć, po świętach, ale jeszcze przed Nowym Rokiem i zapraszamy wszystkich, żeby wspólnie świętować, bo Metropolia od samego początku to było takie wydarzenie, które miało być właśnie prezentacją tego, co najciekawsze dzieje się w Trójmieście, ale w tym roku jest nowość, bowiem Metropolia się rozrasta i wychodzimy poza Trójmiasto. Będziemy w różnych gminach i miejscowościach, będziemy m.in. w Kolbudach, w Żukowie, w Pruszczu Gdańskim i w Wejherowie. No oprócz oczywiście samych wydarzeń, które będą odbywały się w Gdańsku, także Metropolia rzeczywiście zaczyna już wychodzić szerzej w ten nasz obszar regionalny. No tak, i robi się takie megalopolis trochę z tej Metropolii. Tak. Więc ruszajmy już tropem wydarzeń. Co nas między innymi czeka? Czeka nas jak zwykle bardzo dużo wydarzeń. Wszystkie one będą się odbywać między 27 a 30 grudnia. One się ze sobą pokrywają, ale każdy, myślę, znajdzie to, co mu odpowiada. Będziemy mieli jak zwykle wydarzenia i warsztaty dla najmłodszych, bo i plastyczne, i też improbaja, czyli takie parateatralno-kabaretowe dla najmłodszych. Będzie muzyka klasyczna, będzie muzyka alternatywna i rockowa. Wystąpi Tymon Tymański, Olo Walicki między innymi, zespół Ikenga Drames. Oprócz tego spotkania z jedną książką tradycyjnie, czyli spotkania tym, co najciekawszego w naszej tutaj pomorskiej literaturze. Będzie oczywiście Dzień Teatru, będą spektakle Teatr Komedii Waldal oraz monodram Joanny Pasternak. Będzie koncert Metropolia Młodych w Radiu Gdańsk. Co tam jeszcze ciekawego? No będzie też jazz dla fanów jazzu, czyli pomorski jazz. No bardzo dużo wydarzeń. Odsyłam serdecznie na stronę Nadbałtyckiego Centrum Kultury i na naszego fanpage'a. Tam Państwo wszystko znajdą, dokładne daty, dokładne godziny. Jak zwykle bardzo dużo będzie się działo. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Między 27 a 30 grudnia do Gdańska i okolic na festiwal Metropolia jest OK. Informacje o tym wydarzeniu także na stronie polskieradio.pl/trójka. Radiowy Dom Kultury. Sprawdzam, czy już nas widać, czy będzie nas widać za chwilę. Śpiewajmy. Jeżeli nie mamy wpływu na rzeczywistość, to po prostu śpiewajmy. Jeszcze nas nie widać, ale myślę, że za chwilę nasz artykuł będzie widoczny. Z pewnością posłuchamy FKA Twigs. See your grave from all the lies you tell. I was FKA Twix z płyty Magdalene, płyty wydanej bardzo długo, czy też długa była przerwa pomiędzy debiutem FKA Twix a tą kolejną, która nadeszła w roku 2019, ale gdyby wszystkie działania, które są opóźnione i wszelkie opóźnienia w ogóle na świecie służyły polepszaniu efektu, który ostatecznie dostajemy, to w takim razie ja jestem za tym, żeby się spóźniać, bo warto było czekać na ten album FKA Twix. To jedna z nominowanych przez Radiowy Dom Kultury płyt do tytułu Płyty Roku 2019. Teraz polecenie ode mnie i to jest polecenie, o którym chcę opowiedzieć, chociaż tak naprawdę powinno się o nim poczytać. No ale trudno to robić bez używania głosu w radiu. Czytaj.pl to jest strona, to jest portal, o którym wielokrotnie w Radiowym Domu Kultury opowiadaliśmy. I to jest oczywiście jedna z tych inicjatyw, które w naszym kraju wymyślono po to, aby wspierać czytelnictwo, bo z jednej strony na spotkaniach autorskich, kiedy rozmawiamy o literaturze, przychodzi bardzo wiele oddanych osób, bardzo ciekawe toczą się dyskusje, literatura jest ważna. Z drugiej strony, kiedy dostajemy te straszliwe wyniki czytelnictwa w Polsce, okazuje się, że statystycznie jesteśmy nieczytającym narodem, który nie jest zainteresowany czymkolwiek poza poradnikami, więc żyjąc z tym rozdwojeniem jaźni, bardzo cieszymy się z każdej inicjatywy wspierającej i próbującej zainteresować się nowych czytelników. Strona czytaj.pl, bardzo łatwa do namierzenia, proponuje z okazji swoich urodzin darmowe e-booki. Można 10 wybranych pozycji pobrać bezpłatnie. To świętowanie trwa od teraz do 15 stycznia. Są także dostępne audiobooki, książki, których można posłuchać. No a przede wszystkim oczywiście jest to taki lep, taka zachęta, aby w ogóle wejść do świata, w tym przypadku czytaj.pl. No i poszukać, posprawdzać i na stałe związać swoje życie z literaturą, bo warto, ale o tym oczywiście przekonać najlepiej się na własne oczy. Nuda to tłusta po nosie, smuga na szyję. To zupa, w niej nudli długi, kupa się lije, kupa lije. Z trudem przesuwa się, za minutą minuta, nudą zatruta. Nie jedna maruda powie, że psu na budę jest nuda. na marginesach. Mój zeszyt to wyrosły esy, floresy, bombowce. Kobietom w gazetach osy, lecz nuda to też cuda, co na marginesach. Mój zeszyt to wyrosły grupy czaszki mega straszne. Teraz pomyślałam, wsłuchując się w te ostatnie dźwięki refrenu utworu Nuda Jerza Igora, że to wręcz już prawie Majka Jeżowska mogłaby zaśpiewać tę linię. Jerzy Rogiewicz w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli połowa Jerza Igora. Igora Nikiforowa, pozdrawiamy. Gdziekolwiek, Igor, jesteś, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. No, zupełnie z innych miseczek skomponowaliście innych składników piosenkę Nuda. No może nie zupełnie przesadzam, ale rzeczywiście dla tych, którzy śledzą Jerza Igora, którzy znają poprzednią płytę, którzy znają utwory, zmiana przy okazji Nudy jest wyczuwalna. Zmiana także u was, świadoma? Tak wyszło, czy tak miało wyjść? Myślę, że duża zasługa w tym jest tekstu Doroty Masłowskiej, którą poprosiliśmy w pewnym momencie o to, czy by mogła nam napisać coś dla dzieci. Wiemy, że już napisała spektakl dla dzieci i tak dalej. I ona się zgodziła, przysłała nam tekst o nudzie, który jakoś tak poruszył taką strunę w nas, nie wiem, nostalgiczną, jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa. Właśnie kobietom w gazetach, wąsy i tak dalej, esy, floresy. Wyszło tak trochę, nie zakładaliśmy tego, że dobra, to będą syntezatorowe barwy. Może trochę tak było, że mieliśmy coś tam pod ręką akurat, jakieś takie instrumenty, ale ten tekst po prostu miał to w sobie. Ten charakter, nie wiem, trochę wspomnienia z lat 80. Jakieś takie właśnie refleksy tej muzyki dziecięcej, której się samemu słuchało. Ale ładnie to powiedziałeś. To może powinniśmy jeszcze dopowiedzieć, bo ja zapowiadałam na antenie, że być może będziemy rozmawiać w gronie starszy-młodszy. Tadzio, czyli no, sprawca właściwie, tak można powiedzieć, kamień węgielny pod istnienie zespołu Jerzy Igor, odmówił przyjścia do radia, bo ma ważniejsze rzeczy do roboty, tak? Tak, oglądał film z bratem i stwierdził, że mimo że wcześniej wykazywał ogromne zainteresowanie odpowiadaniem na pytania w radio, to jest jednak film, to jest taka rzecz, z którą się nie dyskutuje. No tak, ja to rozumiem. Radio poza tym istnieje od tak wielu lat, że spokojnie jeszcze poczeka na to, żeby Tadzio zechciał tutaj przyjść. Bo tak pomyślałam, pytając o Tadzia, że może dla niektórych trzeba zrobić taki krok w tył i przypomnieć, jak do tego doszło, że dwóch artystów związanych bardzo silnie z rozmaitymi projektami muzycznymi, a propos, płyta Jazz Band Młynarski-Masecki z Zadrą w sercu została nominowana w naszym plebiscycie najważniejszych płyt roku 2019, więc na twoje ręce tutaj składam gratulacje. Bardzo mi miło. Więc wy jako doświadczeni muzycy w pewnym momencie zdecydowaliście się właśnie na to, żeby zacząć nagrywać piosenki także dla dzieci. Mówiliśmy o tym wielokrotnie na antenie, bo brakowało inteligentnych piosenek, bo brakowało takich, przy których muzyka by nie bolała w uszy rodziców, którzy mają rozwiniętą wrażliwość. No i tą ścieżkę od czasu do czasu wybieracie ponownie. To nie jest wasze główne zajęcie. Jest tak, że rzeczywiście od czasu wydania pierwszej płyty i później drugiej w następnym roku jakoś był taki moment, w którym ten Jerzy Igor głównie koncertował, a nie nagrywał, bo było mnóstwo innych zajęć. Ja pisałem muzykę do teatru, do filmu i tak dalej. Powstały rozmaite rzeczy. Właśnie Jazz Band nagrywał i koncertował. Igor też był bardzo zajęty wtedy. I ten Jerz, nowe piosenki Jerza tak sobie spokojnie, cierpliwie czekały. Teraz przyszedł na to czas, nagrywamy nową płytę. No ale, no tak. Jakoś tak przez parę ostatnich lat to nie było nasze główne zajęcie, jeśli chodzi o nagrywanie płyt. Natomiast zagraliśmy bardzo dużo koncertów. Też w bardzo różnych warunkach, bo od takich festiwalowych przez bardzo kameralne. I to też nam bardzo wiele powiedziało w ogóle na temat tego, czym są w ogóle te piosenki, jak dzieci na nie reagują, czy co im się podoba w ogóle. I to też nas wiele nauczyło na temat grania tej muzyki dla dzieci. No to jest publiczność, to, że wymagająca, to wiedzą wszyscy, rodzice i także ci, którzy próbują dla dzieci coś zorganizować, ale także bardzo spontaniczna, z pewnością wielokrotnie mieliście podczas koncertów sytuacje, zresztą sama będąc na waszym koncercie widziałam sytuacje, w których musicie sobie radzić z tym, że dołączają do waszego zespołu młodsi członkowie, że dzieci biegają na scenę albo dołączają się i to jest właśnie chyba w ogóle najlepsze w tej robocie. To jest super, no trochę taką tradycją się stało to, że już na zakończenie koncertu zapraszamy dzieci do tego, żeby weszły na scenę i pograły sobie na naszych instrumentach. Ja to po prostu, my się trochę inspirujemy wspomnieniami, no ja się swoim wspomnieniem inspiruję, bo pamiętam, że jak byłem mały i chodziłem na jakikolwiek koncert, to zawsze miałem taką myśl, czy będzie można wejść na scenę i pograć na tym wszystkim. Oczywiście nigdy nie można było. No wiadomo. Więc pamiętając o tym, zapraszamy dzieci. Z reguły te sytuacje takie jamowe, bo cię przeraża. No tak, artyści są przerażeni. Specjalnie przynoszą na te koncerty taki jakby drugi garnitur swoich instrumentów w ogóle. Nieprawda. Maurycy Trębacz daje swoją super trąbkę do grania. Naprawdę puzonista Tomek Dworakowski daje grać na puzonie. My mamy wszystkie instrumenty klawiszowe do dyspozycji. Vintage'owe, starodawne bębny Igora, bo tak naprawdę jak to też w ogóle jest ciekawe doświadczenie, wszystkie awarie instrumentów nastąpiły na skutek działalności dorosłych, nigdy dzieci, także to też warto pamiętać. No widzisz, zawsze wszyscy się boją, że dzieci zepsują, coś uszkodzą, ale tak naprawdę psują tylko dorośli, a dzieci się po prostu dobrze bawią. Słuchaj, zróbmy przerwę w naszej rozmowie, za chwilę wrócimy, bo chciałam cię jeszcze podpytać o nudę i o to, co się wiąże z planami kolejnej nagrywanej płyty, jak już wspomniałeś. Wcześniej chciałam taką piosenkę przypomnieć z repertuaru Jerza Igora, która, i to niestety mówię z goryczą, może niebawem być zapisem w ogóle pewnego takiego stanu zimowej zabawy, niedostępnego dla kolejnych pokoleń. Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi, lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył. Ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie. Ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą. A gdy spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Sanki prosto swoim płozem dziewczyna jechał. Z tego, co się później stało, kolac był niemały. Natomiast do tragedii jakiejś doszło do radości, bo się dziewczę dołączyło do sanek prędkości. Siadło zgięte w pół na przodzie, nie na zbyt świadome, razem z Józkiem na saneczkach zabyło szalone. Słońce wyszło z chmury, dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa. Wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Żyli potem długo, wiedząc lepiej niż nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. Ta piosenka nie jest oczywiście tylko o tym, no ale jazda na sankach może być czymś, co będziemy opowiadać siedząc przy choince naszym dzieciom. Jerzy Rogiewicz w naszym studiu. Raz jeszcze dzień dobry i będziemy mówić, kiedyś padał taki śnieg w Polsce, jak widzicie na zdjęciach. Było zimno, tak, chodziło się w czapkach. W ogóle i rodzice nas wypuszczali z domu bez żadnej opieki, po prostu braliśmy sanki, ciągnęliśmy je na sznurku, na najbliższą górkę. Różne były dramatyczne i mniej sytuacje, no ale było super. To taki dawny świat. W waszej nowej piosence, w tekście Doroty Masłowskiej, ta kategoria nudy się pojawia i to też jest takie passé. Mówiłeś o tym, że tekst wywołał muzyczne pewne skojarzenia i nawiązania do lat 80. No, ale generalnie coraz rzadziej dzieci się nudzą. Twoje mają taką umiejętność? Myślę, że tak. Trochę jakby świadomie staram się pozwalać im się nudzić i nie zaplanowywać im każdego kwadransu ich czasu. Wydaje mi się, że nuda w ogóle, nuda to jest taki rodzaj luksusu, na który sobie mogą w ogóle dzieci dzisiaj pozwolić, bo dorośli rzadko, dorośli muszą właśnie ganiać tu i tam od rana do wieczora, a nuda to jest takie zjawisko, które bardzo stymuluje wyobraźnię, właśnie skłania do wymyślania dziwnych rzeczy. No, sam pomysł na teledysk był taki, żeby właśnie zapytać się ludzi na fanpage'u facebookowym, który prowadzą nasi koledzy, zatytułowany Tata nie ma siły, o to, co wasze dzieci zrobiły najdziwniejszego, jak się nudziły, a wy nie zwracaliście na to uwagi, nie? I pojawiło się masa propozycji fantastycznych, na przykład tworzenie toru z pasty do zębów na podłodze i skakanie przez to, wysmarowywanie się sudokremem i tak dalej. Robienie ciasta na podłodze. I to wszystko widać w teledysku do utworu Nuda, bo te pomysły wykorzystaliście, niektóre przynajmniej. Tak, tak, no staraliśmy się na tyle, na ile to było możliwe. No sama nuda wydaje mi się bardzo potrzebnym zjawiskiem i w ogóle w twórczości z paroma kolegami o tym rozmawiałem, że jak się jest dorosłym i to też tak muzycznie, to pojawia się taki moment, w którym się robi dużo takich ważnych rzeczy, projektów i tak dalej. I się pracuje... Musisz być cały czas tak. Tak, ściśle określonego harmonogramu. Natomiast brakuje w pewnym momencie czegoś takiego, żeby po prostu trochę potracić czasu, posiedzieć ze znajomymi, nie wiem, gdziekolwiek, w domu, na kanapie, albo w sali prób i trochę po prostu pobrzdąkać sobie na instrumentach, pozwolić jakimś pomysłom przypłynąć. I to jest... No, rzadko mamy możliwość taką, a dzieci, o ile tylko mogą, byłoby super, gdyby mogły się ponudzić, bo wymyślają wtedy super zabawy. Czasem to jest przerażające z punktu widzenia rodziców, czasem bardzo słodkie, ale na pewno to jest o wiele fajniejsze niż, nie wiem, siedzenie, oglądanie tam 50 filmu i tak dalej. Najgorsze jest to, że przepraszam, można stracić umiejętność nudzenia się, bo kiedy czytałam właśnie te wpisy na Facebooku dotyczące pomysłów, które realizowały dzieci znudzone, to też miałam takie przeświadczenie, że jednak nasze pokolenie, czy też pokolenie rodziców tych dzieci bardziej hardkorowo eksperymentowało, że teraz to jest jednak takie ugrzecznione i pod kontrolą. Pewnie takie są czasy, ale człowiek też traci umiejętność nudzenia się. Nawet kiedy już ma ten czas, to nagle się okazuje, że sam sobie wewnętrznie narzuca jakieś terminy czy rzeczy do zrobienia. Radzimy, o ile to możliwe, żeby skorzystać z nadchodzących dni i ponudzić się tak naprawdę zdrowo i pozwolić sobie na różne kreatywne pomysły, które mogą pod tym wpływem przyjść do głowy. A kiedy wasza płyta będzie gotowa? Jest jeden utwór, czy są kolejne? Są kolejne, one się teraz nagrywają. Nuda czekała sobie chwilkę. To było trochę tak, że wsadziliśmy ją po prostu do takiego naczynka, zalaliśmy wrzątkiem i przykryliśmy kamieniem i potem do niej wróciliśmy i teraz jest gotowa. Z innymi piosenkami jest trochę podobnie. I one będą gotowe, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w kwietniu. I one będą gotowe już wcześniej, a płyta powinna się ukazać w kwietniu. A czy znamy tytuł płyty? Tytuł roboczy płyty to Urodziny. Jak rozumiem, imprezowy charakter to jest mogą być. Wybitnie imprezowa płyta. Imprezowa płyta, mnóstwo przebojów do tańca. Będziemy nasłuchiwać. To w ogóle też jest fajne, że Jerzy Igor i utwór Nuda. To jest regularnie obecna na playliście Trójki piosenka, więc w ciągu dnia po prostu pomiędzy propozycjami zupełnie innego rodzaju wskakuje utwór, który dedykowany był dzieciom, no ale tak naprawdę działa i na rodziców, i na dzieci. I o to też chodzi w kulturze. No, ogólnie nazywanej dziecięcą. Chciałam jeszcze powiedzieć, bo wspominałaś o tym, że byłeś bardzo zajęty przez długi czas, bo nie wiem, czy wspominałam to na antenie. Mam wrażenie, że tak, ale jeżeli nie, to muzyka, którą skomponowałeś do filmu Bartka Konopki, Bartosza Konopki, Krew Boga, to jest w ogóle jeden z większych sztosów mojego życia kinowego. Nie wiem, czy mówiłam ci to prosto w oczy na antenie. Wiem, że ci mówiłam to w ogóle, jest ale... Jest mi bardzo miło. Jeżeli ktoś nie widział tego filmu i chciałby do tego obrazu wrócić, to zachęcam i także zachęcam do zwrócenia uwagi na ścieżkę dźwiękową. Muzyka, która inspirowana była brzmieniem języka? Tak, brzmieniem języka staropruskiego, ale też bardzo różnymi rzeczami. Na granicy sound designu, glinianymi instrumentami, wszystkim, co tylko tam nam mogło przyjść do głowy. To było stworzenie w ogóle muzyki, świata, którego nie byliśmy w stanie poznać, o którym prawie nic nie wiedzieliśmy. Mam nadzieję, że muzyka w ogóle ukaże się, będzie dostępna w streamingowych platformach, takich jak Spotify i tak dalej, już na początku roku. To czekamy. 2020 rok zatem przynosi i możliwość słuchania ścieżki dźwiękowej, czy też muzyki do filmu Krew Boga Bartosza Konopki i nową płytę Jerzy Igora. Jerzy Rogiewicz był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Ja pozdrowienia również. Dla Tadzia, pozdrowienia dla jego brata. No i w ogóle do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia. Przytulnie, bezpiecznie i pusto. Teraz mogę iść środkiem na pełnej. Mogę teraz przejść, tak. Teraz mogę przejść przez lustro.